1 lutego kawa mielona Jacobs Kronung 500 gramów lub Barista Editions 400 gramów, tylko 15,99 za opakowaniem. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Kierowcy muszą uważać, w części kraju jazdę utrudniają mgła i oblodzenia. W Berlinie trwa międzynarodowa konferencja pokojowa w sprawie Libii. Biorą w niej udział m.in. szef amerykańskiej dyplomacji oraz prezydenci Rosji, Francji i Turcji. Zmarł Grzegorz Jędrejek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Grzegorz Jędrejek był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Pracował także w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lutym 2017 roku został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Grzegorz Jędrejek miał 46 lat. Słowa Władimira Putina wpisują się w narrację słyszaną od czasów stalinowskich. Tak historyk i były senator profesor Jan Żaryn ocenił w Polskim Radiu 24 wczorajsze słowa prezydenta Rosji. Władimir Putin zapowiedział otwarcie centrum archiwalnych dokumentów dotyczących II wojny światowej. Jego zdaniem zamknie to usta tym, którzy próbują przeinaczyć historię. Jan Żaryn podkreśla, że fałszywa świadomość o wyzwoleńczej roli NKWD i Armii Czerwonej od nazizmu tkwi w pamięci nie tylko Rosjan, ale również elit zachodnioeuropejskich. Ta papka była oczywiście wygodna do przyjmowania, nie tylko dlatego, że elity inteligenckie zachodnie były w dużej mierze lewicowe i ukąszane co i raz to skutecznie marksizmem, leninizmem, ale także dlatego, że to było świadectwem, ta papka, że Związek Sowiecki rzeczywiście spowodował, iż Europa Zachodnia mogła w jakiejś mierze autentycznie przeżywać wyzwolenie na terenie swoich ziem, bo przecież ginął żołnierz sowiecki. Ostatnie działania Władimira Putina skrytykował wczoraj wieczorem premier Mateusz Morawiecki. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu m.in. zadał pytanie, dlaczego rosyjski prezydent nie wspomina o współpracy NKWD i Gestapo przeciwko Polakom, o wspólnych konferencjach i spotkaniach obu tych instytucji jesienią 1939 roku. Jak dodał premier, takich pytań można postawić wiele. Mogą one dotyczyć na przykład tego, dlaczego Rosjanie przez kilkadziesiąt lat nie przyznawali się do ludobójstwa Polaków w Katyniu i ludobójstwa Polaków w latach 30. XX wieku. Trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla części województw małopolskiego i śląskiego. Do tego na Dolnym Śląsku będzie ślisko i pojawią się oblodzenia. Z kolei w Polsce południowo-wschodniej wieczorem i przez całą noc będzie utrzymywać się gęsta mgła. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw małopolskiego, części świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Papież życzył powodzenia międzynarodowej konferencji w Berlinie, która jest poświęcona Libii pogrążonej w wojnie domowej. W szczycie oprócz niemieckiej kanclerz Angeli Merkel uczestniczą m.in. prezydenci Turcji, Rosji, Francji oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, a także sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Papież w katechezie przywołał słowa Jana Chrzciciela o Jezusie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Powiedział, że jest to zachęta dla wszystkich wiernych, aby krocząc drogą wiary, zawsze rozpoczynali swój marsz od Jezusa Chrystusa, którego Bóg, pełen miłosierdzia, posłał nam, by odkupił nasze grzechy. Dodał, że Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, byśmy byli ludźmi wolnymi, a nie niewolnikami zła. Po modlitwie papież odniósł się do berlińskiej konferencji w sprawie Libii. Życzę gorąco temu ważnemu szczytowi, aby był początkiem drogi ku zaprzestaniu przemocy i porozumienia, które doprowadzi do pokoju i stabilizacji w tym kraju. Następnie papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym Polaków z Bielska-Białej i z Poznania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 stopni na południu do plus 3 nad morzem w obszarach podgórskich Karpat około minus 4. Jutro sporo chmur na północy i w centrum. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dobry wieczór Państwu. To mój szanowny kolega Marcin Kusy. Poprowadzimy ten koncert wraz z Piotrem Mecem. Witamy Państwa zgromadzonych w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Witamy słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia i Polskiego Radia Chopin. Witamy wszystkich Państwa zgromadzonych w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Proszę Państwa, koncert To co najpiękniejsze zima, cykl koncertów jak zwykle, tradycyjnie pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Pragnę powitać przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego. Witamy też naszych gospodarzy, Radę Nadzorczą i Zarząd Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert to szczególne wydarzenie, jako że to pierwszy koncert z serii w roku, w którym Polskie Radio obchodzi swój jubileusz 95-lecia. Proszę Państwa, a skoro tak, tak, brawa. A skoro tak, to i muzyczny bohater musi być szczególny. Dziś usłyszymy muzykę klasyczną i popularną w aranżacjach Stefana Rachonia. Szanowni Państwo, debiut Stefana Rachonia odbył się nie gdzie indziej, a na antenie Polskiego Radia. To było w roku 1930, a program nazywał się Kącik Młodych Talentów. 3 lata później Stefan Rachon ukończył dyrygenturę pod czujnym uchem Grzegorza Fittelberga. W roku 1945 utworzył pierwszą powojenną orkiestrę Polskiego Radia, którą dyrygował nieprzerwanie przez 35 lat, aż do roku 1980. Odznaczony najwyższymi honorami państwowymi, otrzymał także złotą batutę Telewizji Polskiej i złoty mikrofon Polskiego Radia. A w bliskim memu sercu studio niegdyś M1, teraz studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 dokonał 10 tysięcy nagrań muzyki symfonicznej, operowej, operetkowej i rozrywkowej. Wierzchołek tej muzycznej góry lodowej usłyszymy w pierwszej części dzisiejszego wieczoru. A wystąpią dla Państwa soliści Zuzanna Nalewajek, mezzo-sopran, Paweł Trojak, baryton, Bartłomiej Kacperski, trąbka, Marcin Markowicz, skrzypce, Dominik Płociński, wiolonczela. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. A w pierwszej odsłonie pierwszej części dzisiejszego wieczoru usłyszymy kompozycję autorską Stefana Rachonia Indyk w słomie, Deep River Miszy Elmana, temat z musicalu South Pacific Richarda Rogersa, Firework Sydneya Torcha i słynny Moon River Henry'ego Manciniego. Proszę Państwa, zapraszamy na koncert. To co najpiękniejsze zima, gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Niezapomniany temat z filmu Śniadanie u Tiffany'ego Henry'ego Menciniego, oczywiście w aranżacji Stefana Rachonia. Szanowni Państwo, teraz nastąpi malutkie przearanżowanie naszej sceny, konieczne do drugiej części. W drugiej odsłonie pierwszej części dzisiejszego wieczoru usłyszymy oczywiście kolejne aranżacje Stefana Rachonia dla Orkiestry Polskiego Radia. Będą to kolejno taniec artaszański Gergeja Adamiana, solo Dominik Płociński na wiolonczeli. Melodia opus 42 numer 3 Piotra Czajkowskiego, Marcin Markowicz, solo na skrzypcach. Carmen na wesoło, Georgesa Bizeta, Złoty Pierścionek Jerzego Wasowskiego, Zuzanna Nalewajek, mezzosopran, solo wokalne i Do zakochania jeden krok Antoniego Kopfa, tu solo baryton Paweł Trojak. Pewność tego, że

dopóki się zapala, dopóki się zlatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden Do zakochania jeden krok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. To, co najpiękniejsze, zima i muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach Stefana Rachonia. Szanowni Państwo, 10 z 10 tysięcy. To była mniej więcej 1 tysięczna, jak obliczyliśmy, z dorobku aranżacyjnego maestro Stefana Rachonia. Bardzo dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia i Polskiego Radia Chopin, których żegnamy oklaskami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.